Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gençlerle hadisi şerifin kesiştiği noktayı ele almak istiyorduk. Bugün bu derse gelmeden önce bir genç misafirim oldu. Arkadaşlarla beraber genci misafir ettik. Hepimize ibret olması bakımından size zikretmek istiyorum. Gençle bir saatten fazla bir muhabbetimiz oldu. Şimdi biz burada gencin hadise sahip olması ne kadar önemli, sahabenin gençleri görünce yüreğimin sevdası, hoş geldin demesi, muhaddislerin gençlere yer açın, gençler öne geçsin demesi ne anlam ifade ediyormuş diye biz bizzat yaşadığımız sahne oldu hafız kardeşlerle beraber. Genç babası Suudi Arabistan'da bir fabrikada çalışan bir eleman, bir alim çocuğu değil genç. 18 yaşında Suudi Arabistan'a göçünce babası boş kalmasın çocuk diye bir hoca efendiye vermiş bunu. Yani böyle bir planlı programda eğitim de yok. Boş durmasın burada diye vermiş. Çocuk hafız olmuş. 2,5 senede de Buhari ve Müslim ezberlemiş. Sordum. Sorduğum sorulara cevaplar verdi. Hadisleri okudu. Çok böyle olağanüstü bir gayret de göstermemiş çocuk. Dediğim gibi baba Arabistan'dayız, ailece boş duruyoruz, ne yapayım? Buradaki bir mollanın yanına gitsin gibi. Yani bir noktada bana geliş nedeni de çocuk Buhari ve Müslim ezberlemiş, bir miktar Selefi denen ekolün etkisinde kalmış. Başlamış babasıyla tartışmaya. Babası da ya bak bunda bir yani niye benimle tartışıyor gibi. Çoğu meseleleri anlamıyor babası. Epey oturduk, konuştuk. Belli onu tenkit ettiğim şeyler oldu. Çocuk ama kendisini İmam Buhari'nin uzantısı görüyor. Ahmet bin Hanbel'in uzantısı görüyor. Bir mesuliyet altında hissediyor kendisini. Ümmetime hizmet edeceğim, Türkiye'ye geleceğim, Darul Hadis açacağım ben buralarda. Yeniden hadisi canlandıracağım diyor. Çok duygusal anlarımız oldu. Yani kucakladım, bağrıma bastım. Elini uzatsa öperdim. Çok enteresan, dedim ki akşam bizim işte bu dersi zikrettim, dersimiz olacak. Sen de gelsen olur mu dedim. Hiç düşünmeden dedi ki sen beni teşhir edersin orada dedi. Allah için yaptığım bir işi sen orada reklama dönüştürüyorsun, gelemem dedi. Çok hoşuma gitti bu tespit. Yani 18 yaşında henüz, bıyıkları bitmemiş. Niye evlenmedin madem bu kadar sünnete düşkünsün dedim. Dedi sünnete düşkünüm ama dedi her şeyin vakti yok mu dedi. Böyle çok mantıklı cevaplar da verdi. Yer yer sen ayetsiz hadissiz konuşuyorsun diyor. Ayet söyle. Nereden çıktı bu söz? Hadis söylesene diyor. Yani ciddi tartışsam zorlayacak diyebilirim. Çok güzel muhabbet ettik. İçindeki Türkiye'de Darul Hadis kuracağım, İmam Buhari'nin sahihini ihya edeceğim düşüncesi çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. 18 yaşında bu duyguyu taşıyan 58 yaşında buna muvaffak olur Allah'ın izniyle. Ama öyle evleneyim, askere gideyim geleyim, akademik çalışmalarım bitsin, İnşallah melekler bir bina yaparlar, o binanın üstünde de ben ders okuturum zanneden çok bekler. O yaşlarda, daha çekirdek yaşlarında bu düşünceye sahip olması çok hoş bir şey. Tebrik edince ben asıl anlatacağım şey, ya dedi neyi mi tebrik ediyorsunuz ki dedi, neden tebrik ediyorsun? Benim hocamın bir talebesi daha var dedi, 11 yaşında dedi. 8 kitabı ezber biliyor dedi. Hangi 8 kitabı dedim. Dedi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi, Darimi ve Darekutni 8 kitabı ezber biliyor dedi. Dedim nasıl ezberledi onu? Geçen sene daha imtihanı oldu dedi. İmtihanda dedi işte Kasım diye bir yer var. Orada bütün ulema toplandı, imtihan ettiler dedi. Muvaffak oldu dedi. Yani 8 kitap arkadaşlar, 8 forma değil, 8 kitap. Asgari tekrarlar itibariyle tabii yaklaşık olarak 30 bin civarında hadis demek. An Ebi Hureyre diye başlıyor. Çok muhteşem bir şey, görülmez bir mucize gördüm diye bunu anlatmıyorum. Böyle bir demokrasinin, sekülerizmin zihinlerimizi alabora ettiği bir zamanda bile bir işçinin çocuğu Bukhari'yi Müslim'i ezberleyebiliyorsa, 11 yaşında çocuk, internet fitnesinin bulunduğu, cep telefonunun fitnesinin bulunduğu bir zamanda becerip de 8 hadis kitabını ezberleyip İbn-i Mace'den daha çok bilgiye sahipse bu zamanda, Peygamber aleyhisselamın vefatından henüz 2 asır geçmemiş bir zamanda Bukhari 100 bin hadis bilse, 600 bin hadis bilse ne olacak? Bu fitne bu bulutlu zamanda, bu bulanık, suyun bulanık olduğu bir zamanda 8 kitap ezberleyen, ashab-ı kiramın daha ahirete yeni göçtüğü bir zamanda 80 kitap ezberler. Ahmet bin Hanbel az bile ezberlemiş. Ahmet bin Hanbel o zaman hiç ezberlememiş sayılır. Yani bu açıdan çok önemli bir gösterge oldu. Yani siz beni beğendiniz ama 11 yaşında çocuk benden kaç kat fazla kitap biliyor dedi. Tabii yaptığım testte baktım ki hocalarının böyle o hadisleri nerede kullanacağına dair bir kültür vermemişler ona. Sadece hadis ezberletmişler. Bol bol hadis biliyorsun. Arapça dedim ki sen çuval ne demek biliyor musun dedim. Biliyorum dedi. Hadis çuvalı olmaman lazım dedim. Hadis alimi olman gerekir dedim. Bu sözü kafasına not etti. Çünkü çok rahatsız oldu bu sözden. Herhalde hocalarına jurnallar beni. Burada arkadaşlar insanlar gençlerin hadis ilmine yatkınlığını test edebilirler. Böyle gençler var. Benim kanaatim bu genç kardeşimiz iki özelliği dikkatimi çekti. Pratik zekaya sahip değil bir defa. Çünkü benzer hadisleri sağdan soldan karıştırınca alabora oldu aklı. Anlam üzerinden çok iyi Arapça biliyor. Yani 10 seneye yakındır. 10 seneye yakın bir zamandır ciddi bir şekilde Araplarla oturup kalkıyor. Dolayısıyla bayağı bir Arapça biliyor. Yani Arapçayı fasih konuşunca fasih konuşuyor. Halk Arapçası konuşunca halk Arapçası konuşuyor. Büyük nimet bu elhamdülillah. Çok güzel Arapça bildiği halde, yazı okuttum, yazıyı da çok iyi okuduğu halde, muhakeme gücü zayıf. Sadece ezber bile. Bana göre yani 100 üzerinden zeka testi itibariyle 100'lü bir rakamda, 70'ler civarında zekası. O yüzden zaten kendisinden daha iyileri öne sürdü. Fakat dil zafiyeti var çocuğun. Onu da ikaz ettim. Bir iki dakika konuşunca Buhari'nin Arapçasından Argo Arapçaya kaymaya başlıyor. Onun bir kabahati yok. Hocaları da Allah bilir. Öyle konuşuyorlardır. Keşke kabul etseydi, buraya getirseydim. Buraya gelmeyişi çok enteresan. Teşhir, riya yapacaksın. Beni günaha sevk edeceksin dedi. Ben Allah için yapıyorum bu işi. Yani çok hoşlandım. 18 yaşında takvayı düşünmesi, teşhiri kabul etmemesi, Allah razı olsun yavrum deyip alnından öptürecek bir iş. Elhamdülillah. İnşallah ömrü ilerledikçe daha büyük işleri Allah onu muvaffak kılar. Fotoğrafını çekelim Twitter'da yayınlarız dedim, kabul etmedi. Fotoğraf dedi, hadis-i şeriflerde haram dedi. Dedim fotoğraf değil haram, resim haram, sen yanlış anlıyorsun. Bir şüphe var ya boş ver dedi, şüpheli de olsa yapmayalım biz dedi. Ne güzel elhamdülillah. Koca koca Müslüman insanlar 50 yaşında 60 yaşında faize fetva arıyorlar. Bu da 18 yaşında bir delikanlı. Beni imtihan etmeye kalktı. Yani sen hadis düşmanı mısın nesin gibi böyle işte dedikodular duymuş. Yani çok güzel, çok hoş. 18 yaşında değil de 58 yaşında, benden 5 yaş, 6 yaş büyük gibi hissiyat uyandırdı içimde. Çok mutlu oldum. Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem hatırası namına çok mutlu oldum elhamdülillah. Evet, mesela ben onu hadis ezberletseydim, Buhari'nin konularını tasnif edemiyor. Hocası önemsememiş, yani sıradan ezberle demiş. Bizim de hafızlık böyle yaptırılır. Kasas suresini oku desen okuyamaz çocuk. Filan sureden elif la mim diye başla desen dibinden yukarı okur, altından okur, onun Kasas suresi olduğunu bilmez. Yani Ali İmran suresini üçüncü sure diye belki bilir. Öyle Ra'd dedin mi bitti, şimşek çarpar onu, daha hiç bir sure bilmesi mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim amel kitabı olarak verilmediği için hafızlara bizde sadece ezberlemesi, yanlışsız okuması hesap edilir. Bunu da öyle yapmışlar. İşte bey' babındaki filan meseleden hadis oku deyince durdu. Hadisin başını başlayınca dibini çıkarıyor ama. Keşke buna biraz daha şuurlu bir hoca o hadisleri kullandırtmak maksadıyla yetiştirseymiş, nur üstüne nur olacakmış. Ama bu haliyle de zemzemle yıkanmış gibi mübarek. Elhamdülillah. Çok özellikle mutlu oldum. Dediğim gibi peygamberimin sünnetinin adına, hadislerin adına mutlu oldum. İzahat verdi. Onun gibi onlarca genç ezberliyorlarmış böyle dedi. Daha önce de bu felaket yıllarından önce Nurettin Itır hocamız Şam'da bayanlara aynı şeyi yaptırıyordu. Daha da kaliteli bir şekilde yaptırıyordu. Şimdi tabii Şam diye bir şey kalmadığı için coğrafyada maalesef o imkandan da mahrum olduk. İnşallah bir gün yeniden Müslimlerin, Buharilerin, İbn-i Mace'lerin görüleceği, yetişeceği müesseseleri kurmayı Allah bize de nasip eder. Yani üstelik de hocalarının bir kısmını ben tanıyorum, gençin zikrettiği. Yani vazifemiz bizim hadis okutmak diye düşünen, böyle bir siyaset, dünya kültürü diye bir dertleri olan insanlar değil, öyle. Onlar da öyle yetişmemiş. Bol bol hadis-i şerif okutuyorlar, ezberletiyorlar. Hangisiyle amel edeceğini bilmiyor. İşte eteğin kısa olsun, İşte şöyle 3 tane, 5 tane, 20 meseleleri yok dünyada. 20 meselesi yok. Mesela samimiyetim ölçmek için bana Muhammed İbni Abdülvehhab hakkında ne düşünüyorsun dedi. Tabii genç olduğu için ulu orta bu çanak soruya kim cevap verir sana, bunu düşünemedi çocukcağız. Yine ben samimi bir şekilde düşündüklerimi söyledim. Çok enteresan, sen dedi Vahabiliği sevmiyorsun herhalde dedi. Evet dedim. Peşinden Amerikancı ilavesi bulunan hiçbir şeyi sevmiyorum dedim. Başında Ahmet bin Hanbel olan şeyleri seviyorum ben dedim. Biraz sonra dedi ki ben de senin gibi düşünüyorum dedi. O anda bir şey demedi, düşündü. Çok hoş, elhamdülillah. Yüreğimden dua ettim gence. Özellikle dua ettim. Ona da dedim ki bak, senden önce de bu hırsla bu memlekete gelenler çok güçlü ilim sahibi oldukları halde, yığınla hadis, ayet bildikleri halde, bu memleketin diline vakıf olmadıkları için, bu memleketin sosyal yapısını tahlil edemedikleri için, rigid olarak köşelerde kaldılar. Etrafında insan toplayamadılar. Doğru şeyleri söylerken bile insanlar onları eğri kabul etti. O yüzden sen iki şeyi ihmal etmeyeceksin dedim. Birincisi, bu Arapçan gibi Türkçen olacak dedim. Arapçası çok güzel. Yani okurken filan dikkat edince kaliteli bir Arapçası var. Çünkü Buhari ezber bilen zaten Arapçanın aslını biliyor demektir. Dikkat edeceksin dedim. Türkçen çok iyi olacak. İkincisi, 6 ay geçmeyecek, gelip Türkiye'de bir ay kalacaksın dedim. Onlarca gencin bulunduğu bir yer bulacaksın. Türkiye'nin sosyal yapısını tahlil edeceksin dedim. Yoksa Darul Hadis'i Türkiye'de mezarlıklarda, Karacaahmet'te kurarsın dedim. Mezarlıklarda Darul Hadis kuracaksan kur. Ölülerle beraber bol bol okursunuz dedim. Melekler gelir gecesi dinlerler orada. Hayır, yaşayanlarla beraber hadis okuyacaksan ve gayen sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmek, Buhari'yi canlandırmak, muasır Buhari olmak gibi bir gayen varsa ki böyle olmalı, o zaman bu memleketin sosyal yapısını bilen biri olacaksın dedim. Gençlerin taleplerini, sıkıntılarını tahlil edeceksin dedim. Kendi hocalarının karşılaştığı sıkıntılardan ona örnek verdim. Merak etti tabii nereden bildiğimi. Güzelim dedim, sen doğmadan Medine'de senin okuduğun yerlerde okudum ben dedim. Mesela kimin talebi, kimden ders okuyorsun? Şankıtî'den dedi. Hangi Şankıtî'di dedim. İşte Muhtar Şankıtî dedi. Kimin oğlu o dedim. Bilmiyorum dedi. Emin Şankıtî'nin oğlu, o da benim hocam dedim. Dolayısıyla senin doğmana 10 sene vardı. Ben orada talebeydim dedim. Dolayısıyla senin bak sosyal yapını biliyorum. Bulunduğun yeri, hocalarını reaktif hale getiren sıkıntıyı biliyorum. Onlardan ben ibret aldım. Geldim buradaki faaliyetlerimi daha sağlıklı nasıl yapabileceğimi onlardan gördüğüm negatif şeyler üzerinden etkilenerek kararlaştırdım dedim. Zannediyorum çocuk da benden istifade etti. Ben de ona hayranlığımı gizlemedim zaten. Yani uzat elini öpeyim dedim hatta. Fakat öyle şeylere iltifat etmiyor. Hadis-i şerifin verdiği bir ağırlık vardır. Yani kolay kolay hadis alimleri arasından böyle bir paldır küldür adam çıkmaz. Sert, radikal, keskin kararları olan ama dinden taviz vermeyen tiptir hadis alimleri. Sertlikleri de birinci dereceden kaynak kullanmalarından kaynaklanıyor. Yani rafineri edilmemiş tuz kullanırlar hep. Biz rafineri edilmiş tuz kullandığımız için iyot katkısı filan hep böyle kullandığımız tuzu daha parlak sofrada dikkat çekecek hale getirir ama mideye daha zararlı. Onlar kaya tuzu kullanırlar. Öyle sert, haşindir fakat orijinale daha yakındırlar. Allah şeriatımıza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine, hadis-i şeriflerine hizmet eden ta Enes İbni Malik'ten bugüne kadar bütün ümmetin alimlerine, talebelerine, müelliflerine rahmet eylesin. Allah razı olsun onlardan. Bugün Resulullah dedi ki diye bir haz yaşamamıza neden oldular. Bu gencin üzerinden belli tespitler yaptım. Çünkü biz de neden bunu yapamıyoruz diye, özellikle bayanlar neden yapamıyor diye çok araştırmışımdır. Halbuki bayanlar için eşi benzeri bulunmaz bir nimet bu. Erkek kadın sorunu da yok. Telefon üzerinden, internet üzerinden hocasına derslerini dinletebilir bir bayan. Çok net rakam kullandı çocuk. Önce muttefakun aleyh hadisleri ezberledim dedi. 2400 civarında hadis. Sonra Buhari'nin tek başına rivayet ettiği 500'den fazla hadis var. Onları ezberledim. Sonra da Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisleri ezberledim. Hepsi zaten 4000 yapıyor. Onlar belli yerlerde sürekli tekrar edildiği için, yani 14.000 hadis ama tekrarlarla 14.000 yapıyor. Böyle çok mantıklı bir şekilde ezberletmişler. Toplam Buhari ve Müslim 2 sene 3 ay kadar sürmüş. Tatiller, madiller dahil yani buna. Türkiye'ye tatile gelmiş, bir daha gelmiş, gitmiş. O arada işte canı sıkılmış, bırakmış biraz. Demek ki orijinal devam etse, yani hiç ara vermese 2 seneyi de bulmayacakmış. Kendi tespitine göre. Çok tabii ben bir psikolog gibi zeka testi yapacak halim yok çocukta ama benim dış izlemime göre yani %70'lerde zekası. Çok iyi zeki bulunmaz bir zeki birisi değil. Bizde mesela yani Boğaziçi'ne girecek zekası yok. Allah yardım eder, Boğaz'ın üstüne de girer, altına da girer. Ona bir şey demiyorum ama görünür zahiri itibarıyla değerlendiriyorum. Bir de rakamsal değeri yüksek olan bir genç olduğunu düşün. Demek ki canı sıkıldıkça her hafta bir hadis kitabını ezberleyecek herhalde. Bu kadar zeka ve bu kadar fırsatları değerlendirmeyen Müslümanların da Allah'tan rahmet istemeye ne kadar hakkı olacak? Yani bunca büyük nimetleri değerlendirmiyoruz. Hep böyle diploması yüksek, prim yapan nesneler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. O da bizi yüreklerimize kadar nüfuz edecek rahmetten uzak tutuyor. Bu genç benim için değişik bir coşkuya vesile oldu. Davet ettim. Tabii bir miktar şüphe ile yanaşıyor. Çünkü bizde nasıl selefi diyorlarsa, onlara da yanaşma, Türkiye'de mikrop kaparsın diye telkin ediyorlar. Şeytan oyununu çok iyi oynuyor. Bana ondan uzak dur diyor, ona benden uzak dur diyor. Bir araya gelsek şeytanın külünü uçuracağız Allah'ın izniyle. Becerip bizi bir araya gelmiyor. Mesela selam verdi, aleyküm selam, buyur otur dedim. Önce dedi ben sana dedi bir itiraz etmem lazım dedi. Buyur dedim. Sen dedi hadisleri tercüme ederken ilave yapıyorsun dedi. Bu yaptığın caiz değil dedi. Nasıl anladın ilave yaptığımı dedim. Ben senin de bir ilk konferansını dinledim dedi. Hadisi okuyorsun dedi. Sonra da dedi hadisin bir kelimesinden 10 kelimelik anlam çıkarıp yüklüyorsun dedi. İnsanları ikna etmek için hadis uyduruyorsun dedi. Dedim bana bak, sen bana zındıklık ithamı gibi ağır bir şey söylüyorsun dedim. Bu yaptığın doğru değil. Bu biraz iftiraya geliyor. İkincisi dedim, sen selefi misin dedim. Elhamdülillah dedi. Ahmet bin Hanbel'i kabul ediyor musun dedim. İmamımız dedi. Güzel. O da hadisleri manasıyla rivayet ediyor dedim. Ben Ahmet bin Hanbel'in mezhebindeyim. Var mı bir diyeceğin dedim. Tamam dedi. Bunu dedi bir puan öne geçtin sayalım dedi. Yani 18 yaşında ama düşündüğü değerleri üzerine karşısındaki adamın kaç yaşında olduğuna bakmadı. Hoşuma gitti. Ben bu yönünü, cüretine, yani hadise karşı hadisin onurunu koruma düşüncesinden takdir ettim çocuğu. O kızacağımı falan zannetti. Eli ayağı titredi benimle konuşurken. Ben kalktım yanına geçtim. Özellikle rahat ol, niye titriyorsun dedi. Ne oldu ayağına senin falan dedim. Ben de hep böyledir dedi. Biraz dedi sıkıntım var falan. Halbuki çekindi yani, bu yaşlı adama itiraz ederim ama içine doğmuş olan sıkıntıyı gömmedi. Hoşuma gitti. Bunun adı delikanlılık. Bunun adı işte sahabe kafalılığıdır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın karşısına çıkıp bu kılıcı görüyor musun? Bununla seni doğrulturuz biz diyenler de bu kafaya sahiptiler. Elhamdülillah. Yani çok sizinle bunu paylaşmak istedim. Bilhassa genç nesillerin Resulullah dedi ki demesinde dehşet bir yatırım var. İnşallah biz muvaffak olamadık zannediyorum. Allah'tan umut kesilmez ama yani görünen köyde kılavuz istemez. İnşallah sizler gençler olarak doğmadan çocukları Buhari'nin ravisi olacak bu asırda inşallah. Herkes çocuğunu Buhari hafızı yapmış. Ben Ahmet bin Hanbel'e, biz de Ahmet bin Hanbelci oluruz diyecek günü inşallah siz bu ümmete gösterirsiniz. Çocuğumuz iyi bir doktor olacaktan çok iyi bir muhaddis olacak inşallah. Kıyamet günü herkes liderinin peşine takıldığında biz de Resulullah dedi ki diye dirileceklerin peşine takılırız şeklinde bir umut inşallah Rabbim görmeyi nasip eder. Tekrar ediyorum. Elbette biz tek başımıza bir hadisi şerif ezberleterek, 3 tane 5 tane genci Buhari hafızı yaparak insanlığı kurtaracak halimiz yok ama tarafımızı göstereceğiz. Melekler bizi kimin adamı, neyin adamı olarak kaydetsinler, onu istiyoruz. Biz yani dünyayı kurtarmak, batırmak diye bir derdim yok. Bana ne dünyadan ya? Koca dünyayı ben ne kurtarabilirim, ne de batırabilirim. Ama ne yapabilirim? Ben kimden yanayım? Bunu Allah'a gösterebilirim. Ne demişti sahabi? Eğer Allah Bedir'den sonra bir savaş daha gösterirse görecek beni demişti. Biz de yani bir insan, bir mümin, Allah bana nasip etmedi Buhari ezberlemek ama benim hanımım kucağıma bir çocuk koyarsa ben ne yapacağımı biliyorum diyebilmeli. Evlenirken de bu ahitle evlenmelidir. Bu ahitle evlenmelidir. Yani tamam hanımefendi biz anlaşacağız ama çocuğumuzu ne yapacağız? Müslümanca yetiştireceğiz. Zaten gavurca yetiştirecek bir Müslüman yok herhalde. Branş seçelim buna. Müslümanlığın hangi bölümünden yetiştireceğiz? Hadis alimi yapacağız inşallah. Tamam. O zaman biz Daha anne anne demeden önce an ebi Hureyre diyeceğiz. Baba değil, an ebi diyeceğiz. Ondan sonra biraz daha ilerleyince kedicik değil, Ebu Hureyre dedirteceğiz bu sefer. Ninnisini bile Buhari'den seçeceksin. Allah bu gayretini görecek senin. Bu sefer Riyaz-ı Salihinden 10 hadis ezberleyemeyecek zekada bir çocuk olsa bile melekler onu uyurken donatacaklar. Bu bir heyecan meselesi. Ciddiyetimizi Allah'a gösterme meselesidir. Burada arkadaşlar daha önce farklı derslerde defalarca rivayet etmiştik. Hadis alimlerinin gençlerle özellikle bilhassa yani sahabi olan sonraki tabiinden olanların gençlerin hadis öğrenmesiyle yoğun bir şekilde ilgilendiklerini farklı örneklerle zikretmiştim. Bunları tekrar toparlamak istiyorum. Bu olay ciddi bir şekilde beni motive etti. Böyle olaylar biliyordum. Ama o 11 yaşında dediği çocuğu da haber olarak okumuştum. Baktım bu da Buhari Müslim ezber biliyor ama aradaki 6 kitabın da bayağı fark olduğunu tahmin ediyor. Yani ikinciyiz biz bu yarışta filan gibi bir üslup kullanıyor. Elhamdülillah. Ümmetin çocuklarının daha çok hadis ezberleme üzerinden yarıştığını görmek içimdeki yaraları bir nebze teskin etti elhamdülillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Özellikle gençlerin hadis ilmiyle, ilimle demiyorum, hadis ilmiyle meşgul olmalarını nedenleri üzerinden de tahlil edeceğiz de, burada büyüklerin, yani yaşlıların gençlere dükkan bile teslim edilemez, işte evlenecek bir kadın teslim edilmez, ya bu 25 yaşında karı idare edemez, 17 yaşında Üsame ordu idare etti, 20 yaşında çocuğa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını teslim ediyor, 20 yaşında ere, ilkokul mezununa Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırını teslim ediyor. Düşman oradan girse Ankara'da nefes alacak bir daha, teslim ediyor. Türkiye'nin bütün sırları 20 yaşında bir askere teslim ediliyor. Bekle Genelkurmay'ın bu odasının kapısında deniyor. Ama bir ev teslim edilemiyor ne hikmetse. Ülke teslim ediliyor, ev teslim edilemiyor. Yanlış telakki var. Bir sıkıntı var. Bu bence şeytan taktiği. Bir kere 20 yaşında bir çocuğa ev veya Buhari veya Müslim teslim edilememiz, bunlar hadis alimi mi olur, la bunun okuduğu hadis yanlış olur denmesi, annelerin babaların acaba biz nasıl nesil yetiştirdik, bizim yetiştirdiğimiz çocuk niye 25 yaşında ev teslim edilemez bir çocuktur diye kendilerini muhasebe etmelerini gerektiriyor bir defa. Bir defa orada sıkıntı başlıyor. Artı yani önceki nesiller hata mı ettiler gençlere teslim etmekle diye bir muhasebe yapılması gerekiyor. Daha önceki derslerde toparlamıştık. Tekrar zikrediyorum. Yani çok net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanından itibaren bu gençlik bir konuydu. Mesela hatırlarsanız Bedir Harbi ile ilgili bir gençlik konusundan İbn Abbas bahsetmişti. Zannediyorum hatırlıyorsunuz. Yani Bedir arkadaşlar sıradan bir kelime değil. Yani Kur'an-ı Kerim'in surelerinde farklı yerlerde zikredilen bir konu. Ümmeti Muhammed'in Allah adına kılıca sarıldığı ilk savaştır bu. Binlerce meleğin mümin kılığında gelip savaştığı bir cihat bu. Elhamdülillah ümmeti Muhammed'in küfrün başını ezdiği mevsimdir. Yani buna ne diyebiliriz? Yani imanın, takvanın, Allah'a yakınlığın arşa değdiği bir yer. Yani Bedir sıradan bir hacı uğurlama merasimi değil. Göklerle yer birleşmiş. 300 sahabiyle 3000 melek bir araya gelmişler. Yerle gök arası melek dolmuş, arşa doğru kafalar değmiş. Arşa değmiş ashabın kafası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük isteklerini Allah'tan o gün istemiş. İslam, iman, takva, cihat, şehadet zirve yapmış. O günden sonra bir daha o zirveyi yapmadı. Şehadet arzusu. Yani müthiş bir Ramazan günü, müthiş bir iman, heyecan, Peygamber aleyhisselam ve ashabı bir tek et gibi olmuşlar, böyle bir vücut haline gelmişler. Böyle bir ortamda İbni Abbas ne diyor radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cephede yer dağıtınca, sancakları dağıtınca gençler öne atıldılar. İhtiyarlar geride beklediler. Sonra kısa bir zamanda Allah zaferi ihsan edince, bu sefer ihtiyarlar, arkada güveni sağlamasaydık biz siz önde nasıl çarpışacaktınız deyiverdiler diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Hadis-i şerif sahihtir. Yani böyle sıradan bir menkıbe değil bu. Gençler de ne diyorsunuz siz ya? Siz orada ağaçların altında gölgeleniyordunuz, biz burada kılıçların altındaydık. Ok yağmuru bizim üzerimize geldi dediler. Tartıştılar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ayeti bunun için indi. Yani tartıştılar. Ya arkadan biz bekledik sizi, öbürü de beklemeseydiniz ha, biz burada zaten savaşıyorduk deyiverdiler. Allah bırakın bu kavgayı, peygambere teslim olun dedi. Amenna dediler, bıraktılar. Ama her halükarda genç ve yaşlı ayrımı Bedir'de vardı. Dolayısıyla Müslümanların kurduğu bir dernekte, ya bu ihtiyarlar mı hep bizi yönetecekler, biraz da gençler olarak öne çıkalım sözü çok da yabani bir şey değil. Bedir'de olduysa bu, bizden herhangi birisinin derneğinde, caminin derneğinde veya Müslümanların bir sebeple yönettiği bir şirkette, kooperatifte böyle bir tartışma olmasında sıkıntı yok da, Allah'tan korkun dendikten sonra hala Allah'tan korkmadan iş yapmakta sıkıntı var. Yoksa tartışma insanlık halidir. Tıpkı ne gibi? İnsan bağırsaklarında pislik taşır ama evin ortasında abdest bozmaz, tuvalette bozar. Ayıp olan pislik taşımak değil, evin ortasında bir iş yapmak. Tuvalete gittin mi insan hali olur gibi böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bir gençlik karakteri farkı. Bir başka örnek konuşmuştuk hatırlarsanız. Ebu Bekir radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'i cem etme, bir araya getirme konusunu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a devrettiğinde, ashab-ı kiramın istişaresiyle ona sen gencimiz, alimimiz ve itham edilmemiş birisisin. Tecrüben de var. Vahiy katipliği yaptın. Sen Kur'an'ı bir araya getir diye onu bugünkü ifadelerle söyleyecek olursak komisyon başkanı yapmıştı. Bugün ve yarın ve kıyamete kadar okunan Kur'an-ı Kerim ve musaflarımız Zeyd bin Sabit kaşesi taşıyor. Bu Zeyd bin Sabit adına çok muhteşem bir şey. Yani Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kadar, Amerika'sından Çin'ine kadar nerede birisi açıp Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an okuyacaksa Zeyd bin Sabit'in kaşesini görecek orada. Vallahi bu hangi duasından dolayı ona nasip oldu bilemiyorum yani. Bu muhteşem bir şeref, büyük bir hizmet. Yani öyle bir Kur'an kursunda 3 çocuğa elif cüzü okutmayla filan kıyas edilecek bir şey değil. Çok büyük bir hizmet. Allah ondan razı olsun. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh bunu nasıl ona takdim etti? Gençsin. Gençsin. Senin sabıkan yok. Tecrüben var. Hafızsın. Bu işi sen yap dedi. Bundan anlaşılıyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kafasında gençlik bir avantajdır. Dine hizmette, Kur'an'a hizmette Ebu Bekir radıyallahu anh gençliği avantaj olarak görüyor. Sabıkası olmamak, bir konuda itham edilmiyor, temiz delikanlıdır denmesini de bir avantaj olarak görüyor. Tecrübede bir avantaj. Şimdi biz eğer bu gençtir, çocuktur diyorsak, Ebu Bekir de gençtir deyip görev verme nedeni olarak görüyorsa bunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesiyle aramızda görüş farkı var demektir. Bize göre görevden uzaklaştırma nedeni, ona göre görev verme nedeni. Gençtir. Burada bir dipnot herhalde düşmemiz gerekiyor. Acaba Ebu Bekir radıyallahu anh, Zeyd bin Sabit'in hata yapmayacağını mı iddia ediyordu? Hayır. Çünkü Ebu Bekir'e de defalarca bu ayet nereye konacak diye tartışmalar geldi. Çünkü Zeyd bin Sabit akşam bu görevi alıp sabahinde Musaf'ı teslim etmedi. Aylarca uğraştı. Her sahabeye gitti, ne biliyorsun sana göre, Ra'd suresi nereye konacak, İbrahim suresinin şu ayeti nereye konacak, anlaşılmayan İbni Mesud'un mesela Musaf'ını buldular, el notları diyelim, ajandasını diyelim, İbni Mesud'un ajandasında, mesela baktılar ki, kunut duaları okuduğumuz şey İbni Mesud'un ajandasında var, ya bu ayet midir dediler, merak ettiler, böyle tartışmalar oldu. Yani öyle akşamdan sabaha verilmiş bir karar değil. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle bir şey üretmedi mesela. Zeyd, oğlum biz sana güvendik, sen ona buna soruyorsun la. Demek sen de anlamıyormuşsun bu işi. Getir Osman amcana teslim et bu işi filan. Anahtarları getir çabuk, dosyaları getir filan demedi. Çünkü Ebu Bekir kemalin Allah'ta olacağını biliyordu. Masum olan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah kemal sahibidir, hiçbir eksiği yok. Peygamber masumdur, Allah elinden tutuyor, yanlış yaptırtmıyor. Zeyd de olsan, Ebu Bekir de olsan hata edebilirsin. Ebu Bekir inat etmeyecekti, Zeyd inat etmeyecekti, Ömer inat etmeyecekti ama hata edebilecekti. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit aylarca tartıştı bu konuyu. Komisyon başkanı olduğu için de kimse onu azarlamadı. Yetkili çünkü, halife tarafından yetkilendirilmiş. Binaenaleyh gençlerin ilim yolunda ilerlemeleri, hata etmelerini engellemiyor. Yani bir genç hata eder. Dolayısıyla bu kitap yazmasın, Buhari'ye şerh yazmasın diyemeyiz. Neden? İhtiyar hata etmez mi yani? İhtiyarın garantisi mi var? İhtiyarın eksileri var, gencin eksileri var. Gencin artıları var, ihtiyarın artıları var. Biz ümmeti Muhammed olarak Ebu Bekir'in bu tavrını bakkal açarken de bir gence, evlendirirken de, kitap yazdırırken de, ümmeti Muhammed'in siyasetine hizmet etmesi için bir yerin başına getirirken de bu Ebu Bekir'e dikkat edeceğiz. Radıyallahu anhum cemiyan. Bu tavır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınının, onu en iyi anlayan Ebu Bekir'in tavrıdır. Bu nedenle biz bir kere daha anlıyoruz ki, mesela Buhari 120 yaşında ölmedi. 50 yaşına gelmeden Buhari'sini bitirmiş. Bizim sahih dediğimiz şey 50 yaşından önce bitirdi. 110 yaşında ölen bir muhaddis yok neredeyse. Zaten o kadar hadise kafa dayanmaz, vücut dayanmaz. Çok erken öldüler hepsi. 90 yaşında öleni çok az. Beyin dayanmıyor zaten yani. Milyonlarca kelime, milyonlarca isim ezberliyorsun sürekli. Ve bunları karıştırmamak için dikkat ediyorsun. Saniyeleri hesaplıyorlar. Bu nedenle hadis ilminin gençlerin alnında daha büyük bir mucize olarak parladığını haykırmak istiyorum. Bazılarının gençleri buna uygun görmemesini ise, gençlerin hatası olarak değil, gençleri o konuma getiremeyenlerin, gençlere o heyecanı veremeyenlerin ve o konumda görmek istemeyenlerin hatası olarak öne çıkarıyorum. Gençler, İşte biraz önce konuştuk, 18 yaşında ben Türkiye'de Buhari'nin devamı olacağım deyip benim gözlerimi yaşarttı. Evet, on binlerce genç yok böyle. Ama on binlerce beklenti de yok zaten. Beklenseydi çıkacaktı bu herhalde. Bir işçi Müslüman oğlunu tesadüfen Medine'ye götürmüş, böyle olmuş. Yüzlerce Müslüman böyle bir gayret içerisinde olsaydı, kim bilir bugün Buhari'den daha iyi Buharilerimiz çıkacaktı bizim. Şimdi bana diyorlar ki, yani 5000 hadis kolay mı ezberlemek? Ben de diyorum ki, bir öğrenci, Türkiye'deki iyi bir üniversiteyi kazanan öğrenci, liseye girerken, sadece liseye girerken ve sadece üniversiteye hazırlanırken kaç bin soru soruyor? Kaç bin soruyu ezberliyor formülleriyle beraber? Bu sene 300 soru çıkacak. 15 senedir çıkan binlerce soruyu da ezberliyor bu arada. Yani biyoloji gibi eğri büğrü rakamlar, simgeler üzerinden olunca beyin kabul ediyor bunu da, Allah ve Resulullah diyen sözlerde mi sıkıntı olacak? Ama tabii ailenin, mahallenin, toplumun, hocaların bile putu üniversite olunca, Buhari'ye doktora da ya sıra gelecek ya da gelmeyecek. Doktoraya gelince de, master'a gelince de zaten evlenmiş oluyor, çoluk çocuğuna karışmış oluyor. Bütün emekler boşa çıkıyor. Halbuki biz daha önce öğrenmiştik, gençlerin zeka parlaklığı, zihin meşguliyetlerinin az olması, tuttuğunu koparan direnç sahibi olması, sorunsuz ya da sorunlara az dalmış bir hayatta bulunuyor olmaları, ev geçindirme derdi yok, hasta ablasına bakmak derdi yok, maişet derdi yok, bursu babasından, harçlığı anasından devam eden bir hayatı olunca gençlerin, onlar Resulullah dedi ki derken ağızlarından bal akar. Onların hadise teslimiyet kıvamı çok daha kaliteli olur. Bu sebeple biz aman ha hadis, aman ha Resulullah dedi ki diyen bir ekol üzerinde genç bulunduğunda daha bereketli olur diyoruz. Burada önceki derslerimizde Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ın sahabilerden Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh özellikle gençleri görünce hadis halkasında, hadis okudukları halkada, ey Resulullah'ın vasiyetleri, gelin bakalım, gelin bakalım dediğini nakletmiştik. Tirmizi'deki veya Tirmizi, bir dakika, hadisin kaynağını yanlış vermeyelim. Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ından hadis-i şerifi nakletmiştik. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri'nin de bulunduğu bir yerde, yani ashab-ı kiramın ortasında böyle bir övgü yapmayacak olsa, Ebu Sa'id el-Hudri gel gel gel diye böyle bir candan alaka göstermeyecekti herhalde. Aynı şekilde Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın sözünü nakletmiştim. Ne diyordu? Gençleri hadis dersinde görünce kalbimin devaları, kalbimin devaları, göğsümün ilacı demek. Yani demek ki gençlerin onun hadis dersinde bulunmasını yüreğindeki hasretin giderilmesi olarak görüyor. İlgi. Bundan açıkça gösteriyor ki hadisin başı olan Abdullah İbni Mesud'lar, Ebu Sa'id el-Hudri'ler radıyallahu anhüm cemiyan bir genç tutkunuydular. Şimdiki hoca efendilerin önce ihtiyarlara yer vermeye kalkışması bir abes durum. Yani sahabeye aykırı bir defa bu. Hadisin mantığına aykırı. Yemekte, sofrada ve benzeri işlerde ihtiyarlar öne geçsinler, hürmet görsünler. Saygı, konuşma yapılacağı zaman önce ihtiyarlar konuşsun, haklıdırlar, bu ümmet büyüğüne hürmet etmek zorundadır, ama iş ümmetin geleceğine yatırım yapmaya dönünce bu yatırım gencin hakkı olmalı. Çünkü ümmet eğer hadis zevkini gençlere aşılayamazsa ümmeti Muhammed'in geleceği namına bir sıkıntıdır bu. Gelecek açısından bir sıkıntıdır. Burada önceki derslerimizde İbni Kesir'den bir nakil yapmıştım. Onu tekrar etmek istiyorum. İbni Kesir Hicri 774 yılında vefat eden bir alimdir. Adı daha çok tefsiriyle meşhurdur. İbni Teymiye'nin ders halkasından gelme bir alim. 774 yılında vefat etmiş. Daha çok tefsiri çok meşhur. Tefsiri Kur'an'ı Kur'an'la ve hadisle tefsir etme yönelik. Yani bir tür rivayet tefsirlerinin en değerli toplusu gibidir. Allah ona rahmet eylesin. Muhteşem bir emek. Muhakkak kütüphanemizde İbn Kesir tefsiri bulunmalıdır. Sıradan bir tefsir değil İbn Kesir tefsiri. Ama İbn Kesir'in diğer hadis usulüne dair kitapları da var. Fakat El Bidaye ve Nihaye isimli çok değerli bir tarih kitabı vardır. Hicri 770'lere kadar, yani vefatına kadar olan dönemi yazmış. Ta Adem Aleyhisselam'dan başlıyor tarih yazmaya. Eline ne kadar bilgi geçtiyse. Tabii şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İbn Kesir hadis alemidir. Esasen hadisçidir. Şafii mezhebinin ileri gelen ulemasındandır. Fakat bir kitabı hadis kitabı olarak yazdığında, mesela İbn Kesir'in bütün müsnetleri vesaireleri toplamaya çalıştığı bir kitabı da var, hadis kitabı da var. İbn Kesir orada hadisçi kimliğiyle kitap yazar. Dolayısıyla İbn Kesir'in hadise dair bir kitabını okurken biz İbn Kesir otoritesiyle okuruz onu. Ya İbn Kesir uyduruk bir şey koymaz kitaba deriz. Ama İbn Kesir tarih kitabı yazdığı zaman o gözlüğünü almaz yanına. Yani hadis yazdığı zaman işte 7 numara bir gözlükle zayıf, sahih ayrım yaparak yazar. Bu tarih kitabıdır dediği zaman El Bidaye ve Nihaye o gözlüğü çıkarır, 3 numara bir gözlük kullanır. Bazen de gözlüksüz yazar. O sebeple İbn Kesir'in mesela filan müsnedini okuduğumuz zaman İbn Kesir otoritesi olarak okuruz. Tarih kitabını okuduğumuz zaman bu tarih kitabı diye okuruz. Tefsirini okurken İbn Kesir'in tefsirci kimliği öne çıkar. Yani otorite olması her alanda o otoritesini kullandığını göstermiyor. Nitekim El Bidaye ve Nihaye tarih kitabıdır. Bir hadis kitabı gibi Sahih-i Buhari gibi İbn-i Mace gibi okuyamayız onu. Tarih kitabı olarak okuruz. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Tarih kitabı olarak okuruz demek, bu kitaptan istifade ederiz ama itikadımızı, amelimizi belirleyecek hükümler çıkarmayız bu kitaptan. Çıkaramayız. Dini bir kaynak değil, tarihi bir kaynak çünkü. Resulullah dedi ki demiyor, filan tarihte şöyle oldu diyor. İbn Kesir'in benim El Bidaye ve Nihayesine dikkatimi çeken, bilhassa kendisine yakın döneme ait Moğollarla, Moğol baskını ile ilgili, şu meşhur Bağdat'ın, Şam'ın, İslam toprağının toz duman edildiği Moğol faciasına dair ayrıntılar El Bidaye ve Nihayede var. Çok yeni, ona yakın bir dönem çünkü. Çok geniş bilgiler veriyor. Çok böyle gözden kanlı yaşlar akıtacak heyecanlı sahneleri var. Allah rahmet eylesin. Burada enteresan özet olarak zikredeyim. Kendisine ait dönemde bir, yani 750'li yıllara ait bir hatıra demek ki, bir delikanlının Şam'a geldiğini, Horasan diyarından Şam'a geldiğini, Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i gibi kitapları ezberlemiş gelmiş. Bir de gelmiş meydan okuyor, yani var mı beni imtihan edecek Şam'da filan böyle bir sanki at yarışı yapacak gibi. İbn Kesir de onun da bulunduğu bir komisyonun bu çocuğun Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarını ezber bildiğine dair iddiasını imtihan etmek için toplandığını anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Kendisi de o komisyonda bulunmuş. Hatta diyor ki ben Buhari'nin el yazmasını aldım elime, önüme koydum. Çocuk okumaya başladı. O ezber okudu. Ben kitaptan takip ettim diyor. Bir gün, iki gün takip ederek Buhari'yi baştan sona dinlemiş bu şekilde. Bunu İbn Kesir zamanında gördüğü bir enteresan zeka örneği olarak görüyor. Yani yaklaşık olarak İbni Kesir'in verdiği rakamlardan anladığım şey, bu çocuk herhalde 50 cilt kitabı ezberlemiş. Henüz akıl bali olmadığı halde. Sonra da çocuğa icazet vermiş. Yani bu dinlediği için ben senin ezber bildiğin hadisleri dinledim diye icazet vermiş. Çocuk da bunun elini öpmüş. Derdim buydu zaten. Senden icazet almak için geldim buralara demiş. Yani İbn Kesir'i duymuş çocuk demek ki. Bu bizim dersimizin başında örneklendirdiğimiz, yani bu asırda 11 yaşında bir çocuk 8 kitap ezberliyor. Ne bu daha önce olmayan bir şeydi, yeni icat oldu, ne de eskiden vardı da şimdi kimse ezberleyemiyor değil demek ki. Allah İbn Kesir'in zamanında da, üstelik de İbn Kesir'in zamanı tıpkı şimdiki Irak gibidir. Çok berbat. Her gün işte bir cami yıkılıyor, her gün bir yer bombalanıyor. Yani Moğol sonrası olan yıllar İbn Kesir'in yılları. Böyle bir, yani ümmetin enkaz yığınına döndüğü bir dönemde bile Müslümanlar işte Tebriz'de, şurada veya Horasan'da bir yerde çocuklarına ümmeti Muhammed'in bütün hadis külliyatını ezberletebiliyorlar. Sonra da çocuğunu uzmanlık belgesi almak için de Şam'a gönderebiliyorlar demek ki. 15 yaşına gelmemiş bir çocuğu, git oğlum icazetini al gel diye Şam'a kadar gönderebiliyorlar Horasan'dan. Yani bunlar elhamdülillah, bu ümmetin böyle geçmişi vardı. Rabbimize hamdolsun bugün de böylesi var biiznillahü teala. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da kesinlikle bitmeyecek bu. Hiç kimse bu ümmetin Resulullah ile bağlantısını bitiremez. Ha ne olur, birileri gelir ezan okutturmaz, öbürleri gelir alfabemi değiştirir, öbürleri gelir Buhari'yi nostaljik kitap olarak kütüphanede bırakar, biyolojiyi put haline getirir, matematiği Lat Uzza kadar değerli hale getirir, öbürü gelir Müslümanların zekatlarını, sadakalarını toplar, Amerika'ya gidene burs olarak vereceğim der, orada onlar light kafalı olarak geri gelirler. Bunlar dönemsel fitnelerdir. Bu bir dönemin insanları, 10 sene, 20 sene, 30 sene, ne kadar murad ettiyse Allah Teala, böyle bir bataklığa yakalanırlar. O nesil gider. Ondan sonra Resulullah dedi ki deyince, kalbinden bütün heyecanın yüzünden okunacağı kadar mutlu olacak bir nesil gönderir Allah. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ. Allah için zor bir şey değil bu. Yapamayacağı şey değil Allah-u Teala'nın, yaptığı nitekim. Yani Moğol istilası görmüş Şam'da, Bağdat'ta çocuklar Buhari'yi, Müslim'i, bütün müsnetleri okudular. Aynı şekilde elhamdülillah Moğol istilası görmedik ama daha hafifinde de yaşamıyoruz. Bizim dönemimizde de 11 yaşında genç Darakutni'ye kadar hadis kitaplarını ezberleyecek bir heyecana sahip olabilir. Bu bir heyecan meselesi, aşk meselesi. Herkese Allah istediğini veriyor. Kim ne istiyorsa onu veriyor. Burada küçük bir mülahazamı yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar, bu bir tür tenkidimiz, bizim matematiği sevmediğimizi, biyolojiden nefret ettiğimizi göstermiyor. Hayır. İlim olan her şey bu ümmetin mücevheridir. İlim bizimdir. Biz sadece biyolojinin ilim kabul edilip hadisin rafa kaldırılmasından rahatsızız. 100 çocuğumuzun bari 10 tanesi Buhari ezberlesin, 90 tanesi de matematik çalışsın. Bir itirazımız yok buna. Ama doğan 100 çocuğun 100'ü de matematiğe adak olarak kurban edilir de, defolu kalanlar, matematik barajını geçemeyenler, bari bunlar da Kur'an ezberlesinler, ölülerimizi kaldırsınlar denirse, bundan ciddi bir vicdan rahatsızlığı hissederiz. Esef ederiz buna. Bunu yüreğimiz kabul etmez bizim. Neden? Çünkü ilmin, hadis dediğimiz ilmin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu filan haftada, filan törende baş tacı diye reklam et, ama onun hadislerini de okumaya vakit bulama. Bunu kabul edemiyoruz. Bunun üzerimizde bir ağır olacağını, utanç vesilesi olacağını söylüyoruz. Yoksa ne biyolojiyle, ne coğrafyayla, ne matematikle, ne psikolojiyle, ne siyasetle, siyaset ilmiyle asla bir alıp vereceğimiz yok. İlim ilimdir. Matematiksel ilimlerde ilimdir. Sözel ilimlerde ilimdir nihayetinde. Yani bunların bir kısmını kafirler keşfetti diye bir insan ürünüdür bu. Yani insanlığa hizmet ediyor. Tombala gibi, kumar gibi bir şey değil bunlar. Kafir bunu şerre kullanıyor olabilir. Müminin eline geçer, hayra vesile olur biiznillahü teala. İlim düşmanlığımız yoktur. Ama Resulullah'a ait ilmin aleyhissalatü vesselam birinci kategoriden olmayan bir listeye konmasını kabul edemiyoruz biz. Aksi takdirde itham yahut da bu ikinci sınıf olmak haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yüklendirilir. Bunu kabul edemiyoruz. Başka bir sıkıntımız yoktur. Gençler matematikçi de olsunlar, coğrafyacı da olsunlar. Belki felsefeye bir itirazımız var. Felsefe yani bir kavanoz baldan bir gram zehirli olmayan bölümünü çıkarmak gibi zor bir şey. Onunla uğraşmaya, yani Necip Fazıl'ın deyimiyle zehrin içinden saf gıdayı nereden çıkaracaksın? Yani ona belki bir felsefe cinsine bir itirazımız var. Ama onu da red manasında demiyorum. Ya olursa olur, 80 yaşından sonra öğrensin insanlar, zarar yok yani. O 80 yaşına kadar midemizi bulandırmasın diyoruz. Yoksa çok kökünden bir itirazımız yok. Ama hadis-i şerif matematikle yarıştırılmamalıdır. Ümmetin 3-5 çocuğu hiç olmasın, zeki çocuğu 10 yaşına geldiğinde Buhari'den, Müslim'den icazet alsın. 50 yaşına geldiğinde de o ümmeti Muhammed'in istinad ettiği, dayandığı bir şahsiyet olarak ümmetin karşısına çıksın. Aksi takdirde hep yama veya payanda ile ayakta duran bir ilim olarak kalacak. Bundan rahatsızız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!